Zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 sierpnia, jest 20. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Gwałtowne burze przechodzą przez wschodnią Polskę. Ratownicy górscy ze Słowacji odnaleźli ciało zaginionego polskiego turysty. Policja i sanepid oraz inspektorzy środowiska wyjaśniają przyczyny śnięcia ryb na jeziorze Dzierzgoń w województwie pomorskim. Burze z ulewnym deszczem i silnymi porywami wiatru przechodzą przez wschodnią i południowo-wschodnią Polskę. Najtrudniejsza sytuacja jest w Małopolsce, na Podkarpaciu, a także na Lubelszczyźnie. Do tej pory w związku z burzami strażacy w całym województwie wyjeżdżali już ponad 120 razy. Bardzo trudna sytuacja jest m.in. w powiecie zamojskim i w samym Zamościu, gdzie dzisiejsza dobowa suma opadów w mieście przekroczyła już 130 litrów wody na metr kwadratowy. To rekord. W Zamościu powołano sztab kryzysowy. Sytuacja jest bardzo poważna, przyznaje prezydent Zamościa Rafał Zwolak. Zaczęliśmy blokować te ulice, które się korkowały. To, co udało nam się zablokować, żeby samochody nie wjeżdżały dalej, bo samochód, który zostaje podtopiony, zatrzymuje się i niestety ciężko jest to wyciągnąć. Dostałem wiadomość właśnie SMS-em, że duży stan wody w Łabuńce. Podtopione są garaże, podtopione są piwnice. Obecnie w powiecie zamojskim i w samym Zamościu w walkę ze skutkami burz zaangażowanych jest ponad setka strażaków. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. Słowaccy ratownicy odnaleźli ciało poszukiwanego turysty z Polski. 39-latek był poszukiwany od ponad tygodnia. Rodzina zgłosiła zaginięcie słowackiej policji, tłumacząc, że chciał wspinać się właśnie po słowackiej stronie Tatr. Miał zamiar zdobyć kilka szczytów zaliczanych do tak zwanej korony Tatr Wysokich. Ciało mężczyzny ratownicy znaleźli przy pomocy dronów w masywie Łomnicy. Nie ma przełomu w negocjacjach dotyczących zawieszenia broni w Strefie Gazy. W toczących się od miesięcy rozmowach między Izraelem i Hamasem pośredniczą Stany Zjednoczone, Katar i Egipt. Izrael zgodził się na najnowsze ustalenia. Zakładają one 6-tygodniowe zawieszenie broni, uwolnienie wielu izraelskich zakładników i palestyńskich więźniów oraz wycofanie wojsk izraelskich z głównych ośrodków ludności w Strefie Gazy. Jednak Hamas wydał publiczne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie zgodzi się na najnowszą propozycję, co wzbudziło obawy dotyczące jednego z głównych punktów spornych w rozmowach, wycofania się Izraela z Gazy. Hamas chce, aby Izrael całkowicie opuścił to terytorium, na co ten nie chce przystać. Nasz przekaz jest prosty, jasny i ważny. W nadchodzących dniach musimy zrobić wszystko, aby dotrzeć do mety. Czas jest najważniejszy, ponieważ z każdym dniem życie zakładników jest zagrożone. Mówił Antony Blinken, dodał, że Stany Zjednoczone nie akceptują żadnej długoterminowej okupacji Gazy przez Izrael. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Spotkania z rodakami i składanie kwiatów. Tak wizytę w Polsce rozpoczął premier Indii Narendra Modi. Złożył wieniec m.in. pod pomnikiem dobrego Maharadży na warszawskiej Ochocie, gdzie witali go Hindusi ubrani w tradycyjne stroje. Zdaniem byłego ambasadora w Indiach Piotra Kłodowskiego, wizyta Narendry Modiego to dobra okazja do wzmocnienia relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Indiami. Indie są zainteresowane pozyskiwaniem technologii głębinowego pozyskiwania węgla. My te technologie posiadamy, możemy się tymi technologiami dzielić. Przetwórstwo rolno-spożywcze. Ogromna ilość żywności w Indiach się marnuje. My tutaj jesteśmy potęgą. Oficjalna część wizyty Narendry Modiego zaplanowana jest na jutro. Szef indyjskiego rządu spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Andrzejem Dudą. Kolejnym celem podróży premiera Indii będzie Kijów. Policja, sanepid i inspektorzy ochrony środowiska wyjaśniają przyczyny śnięcia ryb w jeziorze Dzierzgoń na południu województwa pomorskiego. Pracownicy firmy korzystającej z jeziora martwe ryby zauważyli w poniedziałek, mówi Bogusław Pinkiewicz z Wód Polskich w Gdańsku. Na miejsce udała się ekipa pracowników, która stwierdziła rzeczywiście pewne niewielkie liczby ryb zalegające na brzegu. Szacowano na początku na około 100 kg. Trwa akcja sprzątania, teraz już szacujemy liczbę ryb śniętych na około 400 kg do pół tony. Wszystko wskazuje na przyduchę, czyli małą zawartość tlenu w wodzie. Wcześniej Wody Polskie podejrzewały skażenie chemiczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc burzowa na wschodzie i południowym wschodzie. Miejscami może napadać 80 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać 90 km na godzinę. Jutro mniej chmur, więcej słońca i temperatury od 21 do 23 stopni. Nigdzie nie powinno padać ani grzmieć. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 26. Klub Trójki. Porozmawiamy dziś o tym, co dla naszego społeczeństwa oznacza odchodzenie od wiary. Jak wygląda sytuacja Kościoła, jak malejąca rola Kościoła i malejąca liczba wiernych mogą przełożyć się na nasze społeczeństwo. Audycję wydaje Józef Niewiarowski, ja nazywam się Michał Matus i będę z Państwem do 21. Dziś w Klubie Trójki łączymy się z profesor Mirosławą Grabowską, polską socjolożką, profesorką nauk społecznych, przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W Studiu Trójki goszczą też Dominika Sitnicka, pisząca dla OKO.press. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Damian Jankowski, publicysta, redaktor Więzi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym zacząć dzisiaj od sytuacji, która wydarzyła się na Placu Zamkowym w Warszawie. Mieliśmy dzisiaj protest. Kilkaset osób protestowało przeciwko zmianom w organizacji lekcji religii w szkole. Celem tych zmian jest wyprowadzenie religii i etyki ze szkół tak zwanymi tylnymi drzwiami. Tak mówił przewodniczący Stowarzyszenia Katechetów Świeckich Piotr Janowicz. A to, co się będzie działo w szkołach od września tego roku, to zmiana, która dotyczy łączenia ze sobą różnych klas, które wspólnie będą mogły mieć zajęcia religii. To znaczy, jeżeli w jakiejś klasie mniej niż 7 uczniów będzie chciało chodzić na lekcje religii, to ta liczba właśnie mniej niż 7 zostanie przyporządkowana, czy będzie mogła być przyporządkowana do grupy z innej klasy. I tak będzie można łączyć uczniów klas 1-3, albo klas 4-6, lub klas 7-8. Jest to dowód na to, że zmiany w Polsce postępują, że dzieją się takie sytuacje, że mniej niż 7 osób w różnych szkołach chce uczęszczać na lekcje religii, że tak decydują rodzice tych uczniów. I dlatego pojawia się pytanie, czy my jesteśmy w tym momencie, w jakimś momencie zwrotnym? Czy to, co dzieje się w naszym społeczeństwie, jest już jakąś zmianą dążącą do przesilenia? Jeżeli Państwo mają w tym kontekście coś do powiedzenia, to bardzo chętnie posłuchamy. 22 i 7 trójek, proszę dzwonić. Ja zadam jeszcze to pytanie naszym gościom. Może zacznę od Dominiki Sitnickiej. Czy my jesteśmy w momencie zwrotnym? W pewien sposób tak, bo widać no, taką zmianę społeczną, zmianę w dyskursie, zmianę położenia Kościoła katolickiego, który wcześniej był no, takim niekwestionowanym autorytetem. W tej chwili no, ta rola się zdecydowanie zmieniła i gdybyśmy sobie teraz chcieli odsłuchać jakąkolwiek audycję czy program publicystyczny sprzed 15 lat, to sami byśmy tę różnicę zobaczyli. Że już jest stanowisko Kościoła w wielu rzeczach, jakichś kwestiach ważnych społecznie, jest podważane, jest kontrowane, czy też nawet nie do końca się w ogóle jest punktem odniesienia często. Myślę, że jak zaczniemy mówić o jakichś konkretnych przypadkach, to też będzie nam łatwiej wtedy to pokazać. Ale jeżeli chodzi o już takie kwestie właśnie statystyki, o których pewnie pani profesor więcej powie, no to też widzimy gołym okiem, tak jak na przykład właśnie ta sprawa sprawa dotycząca lekcji religii. Jeszcze kilkanaście czy 20 lat temu prawie 100%, tak, w niektórych szkołach uczęszczało na lekcje religii. W tej chwili, tak jak podają to samorządowcy, to czasem nawet, nie wiem, w szkołach, zwłaszcza średnich, to jest 20% dzieci i stąd się biorą właśnie no, takie decyzje, które muszą później te jednostki samorządowe podejmować, które odpowiadają za prowadzenie szkół, jakoś muszą zarządzać tym czasem i tym planem lekcji, więc różnice widać, a to, czy to zmiana podejścia do religii, do wiary, czy właśnie do kościoła instytucjonalnego, czy ona dotyczy całego społeczeństwa, czy po prostu to jest zmiana pokoleniowa, która dotyczy tych młodszych osób, a te starsze osoby, starsze pokolenie, roczniki, czy tam się nic nie zmieniło, no to jest kwestia dyskusyjna i myślę, że tak, że jak zajrzymy w badania, to się trochę więcej dowiemy. Damian Jankowski, jaka jest twoja odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy w momencie zwrotnym, jeśli chodzi o sekularyzację? Znaczy ja tutaj zgodziłbym się z Dominiką, to znaczy tylko, że też nie widzę, jeśli jesteśmy w punkcie zwrotnym, to on nie zaczął się wczoraj czy dzisiaj. To jest kwestia jakiejś, no, co najmniej dekady albo dwóch. Natomiast dekady, no, czy nawet trochę mniej, powiedzmy nawet ten 2019, to dla mnie, myślę, w takim życiu redakcyjnym redaktora Więzi, to było ta premiera filmu, pierwszego filmu Sekierskich, jakieś takie tąpnięcia, później protesty społeczne i tak dalej, i tak dalej. No i widać jak na dłoni, że po prostu Kościół też traci na znaczeniu jako taki gracz społeczny. Myślę, że 20-30 lat temu to, co przecież biskup Pieronek był ulubieńcem salonów, prawda, rzecznik episkopatu ówczesny, czy później sekretarz, czy ksiądz Tischner, czy kilku innych takich duchownych, gdzieś tam związanych, nie wiem, ze środowiskami Gazety Wyborczej. To się skończyło i myślę, że jednak się skończyło tak dosyć znacząco się skończyło. To znaczy, że nawet teraz, jak mamy protesty, tak, o lekcjach religii w szkole, to biskupi, jeśli wydają jakieś odezwy, to przede wszystkim mówią o tym, że na przykład rząd obecny z nimi nic nie konsultuje, nie bierze pod uwagę. Prawda? No bo dla obecnie rządzących, którzy też mają, myślę, że w tym względzie dosyć dobry słuch społeczny, no to Kościół przestał być takim liczącym się graczem i to, myślę, że to też będzie postępować w najbliższych latach. Jak się posłucha czy księży, czy biskupów, to przynajmniej tak z moich rozmów nieraz wynikało, że jakieś takie jest oczekiwanie, czy zaangażowanych chrześcijan, że oczekiwanie, że tu zaraz się zaczną prześladowania. Myślę, że prześladowania się absolutnie żadne nie zaczną, tylko zacznie się taka obojętność typowa też dla pluralistycznego społeczeństwa, tak, gdzie chrześcijaństwo, no, mówimy tu głównie Kościół katolicki, tak, jako ten największy gracz, no będzie jedną z tam z 10-15 opcji. I w takich warunkach Kościół będzie się musiał odnajdywać. Chciałbym teraz poświęcić więcej czasu pani profesor Mirosławie Grabowskiej, która ma tę perspektywę socjologiczną, perspektywę liczb i badań. I jak pani profesor patrzy na te kwestie właśnie? Czy to jest moment zwrotny? Czy my jesteśmy już właśnie w tym punkcie? No trudno mówić o momencie zwrotnym, kiedy toczy się proces. No, jeśli ten proces toczy się od wielu lat, no to właściwie nie wiadomo, kiedy uznać, jaki moment czasowy za ten punkt zwrotny, a rzeczywiście ten proces się toczy. Chociaż no, dane, które CBOS zebrał od 92 roku do 2022, późniejszych nie znam, no pokazują, że ten proces właśnie gdzieś około 2019 roku, może trochę wcześniej, przyspieszył i on się toczy nierównomiernie. To znaczy bardzo powoli spada religijność w starszych pokoleniach, bardzo powoli. No na przykład przez 30 lat odsetki deklaracji wiary na poziomie całego społeczeństwa spadły z 96% do 87%. No to nie jest bardzo dużo jak na 30 lat. Natomiast znacznie szybciej wśród ludzi wykształconych i jeszcze szybciej w wielkich miastach, a najszybciej wśród najmłodszych. Ta najmłodsza grupa wiekowa to jest w CBOS-ie 18-24 lata. I na przykład w tej kategorii wiekowej odsetek praktykujących regularnie spadł z 69 w tym 92 roku do 23% w roku 2022. To jest 46 punktów procentowych. To jest ogromna, to jest tąpnięcie w tym, w tej kategorii wiekowej. Czyli możemy powiedzieć, czy zaryzykować takie stwierdzenie, że to nie jest tak, że ludzie odchodzą z kościoła, ale że po prostu w jakimś sensie w niego nie wchodzą, nie są w stanie się z nim zżyć? Mówię tutaj o młodych ludziach. To jest dobre pytanie, ponieważ znowu dane pokazują, że coraz wcześniej opuszcza się kościół. To znaczy właśnie ci ludzie w wieku 18-24 lata, to jak sami przypominają sobie, kiedy porzucili praktyki religijne, no to okazuje się, że tak przeciętnie to jest 16 lat. I nawet się mówi o sakramencie bierzmowania, że to jest sakrament pożegnania z kościołem. Dość to jest gorzki żart. Ale może to, co jest ważne, że w tym procesie ja widzę motory tego procesu, a nie widzę hamulców. To znaczy transmisja religijności w rodzinie słabnie, a niereligijności wzmacnia się. No szkoła, to już państwo przede mną mówiliście, że no, raczej nie można liczyć, że szkoła będzie tym hamulcowym, gdy chodzi o porzucanie kościoła i spadek wiary religijnej. Także młodzi ludzie wśród swoich bliskich znajomych, przyjaciół, no, praktycznie nie mają ludzi żywej wiary, bo jesteśmy tacy, z kim przestajemy, prawda? Więc przestajemy z podobnymi do siebie. I no nie ma, czy powiedzmy, są bardzo małe szanse, żeby młody człowiek spotkał w swoim życiu ludzi żywej wiary, od których mógłby się tą wiarą zarazić, prawda? Więc jakby widzę słabnięcie różnych takich transmisji czy transmiterów religijności, a nie widzę hamulców tego procesu, więc w tym sensie no, można mówić, że ta zmiana jest zmianą jakościową. No, wśród tych najmłodszych więcej ludzi zupełnie nie praktykuje, to znaczy nie wchodzi do kościoła 40% młodych badanych, a tylko 23% praktykuje regularnie. Zastanawiam się nad tym momentem, o którym wspomniała pani profesor, momentem, w którym gwałtownie przyspieszyła ta sekularyzacja, laicyzacja, to odchodzenie od kościoła. I zgrało mi się to trochę z tym, co mówił pan Damian Jankowski, o tym momencie, w którym poczuł, że rzeczywiście ten proces sekularyzacji, odchodzenia od wiary przyspieszył. To jest ten sam okres, tuż przed pandemią, 17, 18, 19 rok. Tak. Ja bym tutaj wskazała po pierwsze protesty przeciwko próbom zaostrzania prawa do aborcji, a pierwszy protest, przypominam, to był 2016 rok. To był ten protest czarnych parasolek. I oczywiście natychmiastowych efektów tego procesu nie było, no bo nic się nie dzieje w skali społecznej z dnia na dzień. Drugim takim czynnikiem to był właśnie film Sekielskich, który to był chyba maj 2019 roku, jeśli dobrze pamiętam. I on miał bodaj 20 milionów odsłon w bardzo krótkim okresie czasu. To zjawisko zostało nagłośnione i w wywiadach ono się pojawia jako powód odwrócenia się od kościoła i porzucenia praktyk religijnych. A jak to wyglądało w środowisku więzi, czyli tym środowisku jednak katolickim, choć dosyć, jeśli chodzi o katolicyzm postępowym, otwartym? Jak obserwowaliście tam te zmiany, te czasy, ten moment? Czy też jeszcze powiem odnośnie tego pierwszego filmu, bo to jednak było też dla nas duże zaskoczenie, bo czymś innym jest na przykład wiedzieć, czy domyślać się czegoś, a czymś innym, że kogoś złapiemy za rękę, prawda? I tam w pierwszym filmie był przecież jeden z biskupów, który nawet nie chodziło o to, że jest pedofilia w kościele, bo to więź pisała od tam powiedzmy sprawy Tyrawy 2003-2004 rok, tylko że to dalej jest zamiatane, znaczy zamiatane, lekceważone też tak twarzą w twarz, prawda, że ofiara siedzi i biskup właściwie się z niej nabija, że są jakieś procedury, które nie działają. I pamiętam, że wtedy ten moment taki po tym filmie Sekierskich, pierwsze miesiące, w ogóle pierwsze lato, to była taka próba reakcji, że coś się tutaj zmieni. Przyjeżdżał ten wysłannik z Watykanu, Szykruna. Tam biskupi to maskowali, że to jest znacznie wcześniej wizyta zaplanowana i on nas będzie uczył procedur. Natomiast potem się coś ruszyło i potem ruszyły się te procesy w Watykanie. Tam kilku biskupów polskich co najmniej zostało skazanych, tak, a w ciągu tam chyba 10 czy 15 się toczyło postępowanie. To było bardzo duże, bo tam procentowo jakoś policzyliśmy, że chyba prawie 30% się czegoś boi, obawia, że coś tam ma w szafie. I nagle trochę zmieniła się też narracja taka kościoła, no bo pamiętam jeszcze ten, przed filmem Sekierskich przecież było takie głośne wystąpienie, jak arcybiskup Jędraszewski został wiceszefem episkopatu i tam mówił, że właściwie miłosierdzie, ale to dla sprawców i tak dalej, i tak dalej. Troszkę jednak przestawiał to. Myśmy się wtedy w redakcji łapali za głowę, a kilka miesięcy później właśnie nastąpił jakiś taki też gniew społeczny, który się wyrażał różnie, no protestami pod kuriami i tak dalej, ale też protestami, które no protestowali, nie wiem, osoby zupełnie niezwiązane z kościołem, ale też nastąpiły jakieś przesunięcia wewnątrz kościelne. No publicyści, którzy wcześniej byli bardzo tacy na prawo, nagle się właśnie stanęli po stronie ofiar, skrzywdzonych. I nagle stał się jeden wielki front przeciwko, prawda, działaniom pewnych hierarchów. Jak to wygląda z twojej perspektywy, Dominiko, jeśli chodzi o właśnie ten moment przyspieszenia przedpandemiczny, w trakcie pandemii, po pandemii? Jak ty patrzysz na tę sprawę? Ja myślę, że oczywiście oprócz tych kwestii, o której tutaj już wspomnieliśmy, czyli kwestii praw kobiet, czy właśnie świadomości społecznej na temat zjawiska kościelnej pedofilii, też ten polski przykład jest specyficzny, bo Kościół został, czy sam się właściwie wplątał, no, w tę taką polaryzacyjną grę polityczną. I to, że widzieliśmy bardzo mocno, jak coraz większe części społeczeństwa są bardzo mocno zaangażowane w politykę. To widać było po tym, jak rosną bardzo odsetki osób uczestniczących chociażby w wyborach, tak? Te ostatnich 8 lat to przecież no, podnosili frekwencje wyborcze z, nie wiem, czasem 20 paru % do 50 paru % w niektórych przypadkach, niektórych wyborów. To, że polityka tak bardzo mocno weszła w życie ludzi i że ludzie zaczęli się nią interesować, angażować się politycznie czy jakoś aktywistycznie, ja myślę, że też to się odbiło na Kościele przez to, że Kościół zaczął być bardzo mocno łączony, czy sam się właściwie też złączył takimi świadomymi decyzjami z jedną stroną sporu politycznego. I z jednej strony jakieś tam profity z tego czerpał, na przykład takie, że Prawo i Sprawiedliwość obiecywało właśnie, że tutaj będzie religia czy etyka, czyli wiadomo, że religia uczyniona obowiązkowymi zajęciami, z których nie można się wypisać, tak? Tam tak były takie obietnice. Czy na przykład to, że jakoś w jakiś sposób finansowy będzie Kościół wspierany, no to była taka świadoma decyzja pewnie hierarchów kościelnych, no ale za tym poszedł też właśnie taki gniew społeczny, tak? Że te osoby, które z powodów politycznych sprzeciwiały się Prawu i Sprawiedliwości, zaczęły łączyć Prawo i Sprawiedliwość z Kościołem. Ten rok 2018 i 2019 też to były takie bardzo burzliwe kampanie wyborcze, bo to były wybory samorządowe, później europejskie, później jeszcze wybory parlamentarne i tam też ten temat kościoła był obecny i ze względu właśnie na tę pedofilię, bo wtedy PiS się zaangażował bardzo w obronę kościoła, ale też no to widać było w ten sposób, jak była prowadzona kampania polityczna, że były często i nie tylko salki jakieś parafialne udostępniane polityką PiS, kościelne parkany, czasem nawet na koniec mszy też politycy występowali. Mnóstwo tego rodzaju wydarzeń, czy chociażby słynny ślub w Łagiewnikach szefa Telewizji Polskiej. To już jest akurat z takiej kategorii może zabawnych zdarzeń, ale to było coś, czym żyli Polacy, tak? Żyła Polska. I mam wrażenie, że to też właśnie była ta rzecz, która się odbiła na pozycji Kościoła, na tym, czy jest, czy nie jest szanowany, na tym, czy jest postrzegany jako, no nie wiem, jakaś taka instytucja, u której możemy szukać źródła, nie wiem, moralności, czy jednak jakoś taka instytucja, która chce wchodzić ludziom z butami w życie i je modelować według swojej moralności i swoich nauk. I przy czym tutaj jeszcze jest ciekawy taki wątek, że no, ja jako osoba z zewnątrz, nie uczestnicząca w życiu kościelnym, mam takie wrażenie, że Kościół bardzo mocno skupia się na kwestiach etyki seksualnej. A to jest coś, z czym mają problem też osoby, które w ogóle uważają się za osoby wierzące, że po prostu nie przestrzegają tej oficjalnej nauki kościelnej. Jak sobie spojrzymy w badania, no to przecież ludzie uważają, że nie wiem, antykoncepcja jest czymś niewłaściwym w jakimś naprawdę niewielkim procencie, a oficjalne stanowisko Kościoła, no to jest takie, że to jest coś bardzo złego. Czy kolejnym przykładem, może już jakby trudniejszym niż ta antykoncepcja, jest właśnie stanowisko w sprawie aborcji, o którym też już wspominaliśmy. Tutaj też jest duży rozjazd. Dla Kościoła to jest coś bardzo złego, na czym bardzo zależało Kościołowi, żeby dostosować do nauki moralnej Kościoła stan prawny w Polsce, czyli zakazać aborcji. To im się udało w latach 90., jak wiemy, prawie że całościowo. Natomiast to, co widzimy w ostatnich latach, no to jest to, że jest coraz bardziej i bardziej akceptowalne prawo do aborcji i ten rozjazd no ma swoje konsekwencje. Ja chciałbym jeszcze z takim pytaniem do pani profesor wrócić o te lata pandemiczne. Czy sama pandemia mogła mieć wpływ na to odejście od Kościoła i ten moment, kiedy kościoły w pewnym momencie, chociaż mimo pewnych oporów, zostały jednak zamknięte i wierni nie uczestniczyli w mszach przez jakiś czas? Czy to mogło mieć skutek w postaci dalszej, późniejszej rezygnacji z praktyk, czy mniejszej chęci uczestniczenia w nich? Oczywiście. Jednak kościoły były przez pewien czas zamknięte. Wprawdzie mszy były obecne w internecie, chyba większość parafii, no nie wiem, nie mam takich danych. W każdym razie nawet parafie transmitowały swoje msze w internecie. No ale jak znowu pokazują badania, to tylko ci najbardziej zaangażowani w praktyki regularne korzystali z tych mszy internetowych. Natomiast ci średnio zaangażowani, którzy chodzili do kościoła, bo chodzili, to przestali chodzić i już do niego nie wracają. Znaczy, potrzeba oczywiście dłuższego czasu, no bo mamy dopiero 2,5 roku tak naprawdę na dobre od pandemii, więc zobaczymy, czy ten proces się jakoś, no nie wiem, odwróci, czy wyrówna się do stanu sprzed pandemii, ale na pewno ludzie mniej związani z Kościołem, którzy chodzili, w trakcie epidemii zauważyli, że nie chodzą i nic się w ich życiu duchowym nie zmienia. Więc myślę, że to spowodowało pewien odpływ lub przynajmniej spadek regularności na rzecz praktykowania takiego sporadycznego. Wspomina pani profesor o tym, że niektórych rzeczy jeszcze nie wiemy, że zobaczymy, bo od tej pandemii nie upłynęło przecież tak dużo czasu. A jaką my mamy, jeśli chodzi o takie badania i zjawiska w nich, które można zaobserwować, jakąś bezwładność? Czy jesteśmy w stanie stwierdzić, że po tych wynikach, które już teraz obserwujemy, to wiemy, że przez najbliższych na przykład 5 lat nic się nie zmieni w ewentualnym przeciwnym kierunku? Czy jesteśmy w stanie coś takiego powiedzieć? To trudno na takie pytanie odpowiedzieć. Tak jak już powiedziałam, ja widzę motory tych zmian, a nie bardzo widzę hamulce, ale to dobrze, że pan pyta, bo trzeba zrobić zastrzeżenie, że no, mogą pojawić się zjawiska trudne do przewidzenia. Może się pojawić jakiś wybitny lider religijny w rodzaju tych wspomnianych już w naszej rozmowie, czy no, kogoś może, ktoś może na miarę Jana Pawła. Też z drugiej strony może pojawić się jakiś wybitny lider polityczny, który z kolei poprowadzi nas w innym kierunku. Także to są, myślę, nie do przewidzenia wydarzenia, a w związku z tym, jak one wpłynęłyby, gdyby się wydarzyły na kondycję religijności naszego społeczeństwa, to tego nie można przewidzieć. Zastanawiam się jeszcze nad wizerunkiem Kościoła, który w mediach nie ma obecnie, no nie jest obecnie najlepszy, tak to wyraźmy eufemistycznie. Natomiast zastanawiam się, jakie to może mieć przełożenie na faktyczne wyniki takich badań, jak uczestnictwo wiernych w mszach świętych, czy przyznawanie się do bycia katolikiem. Czy ten wizerunek ma tak istotne znaczenie dla wyników tych badań, czy jest to jednak rzecz, która dotyczy, powiedzmy, tych najbardziej aktywnych 10% społeczeństwa zainteresowanych politycznie, bo to głównie wokół politycznych aspektów ten wizerunek Kościoła gdzieś tam się pojawia w mediach, także społecznościowych. No ja mam nadzieję, że nie ma wielkiego wpływu, ponieważ gdyby ten wpływ istniał, no to te deklaracje wiary i praktykowania byłyby pewnie jeszcze niższe. No dlaczego uważam, że ten wpływ nie jest wielki? Ponieważ to są pytania, na które badani dobrze reagują. Nie unikają odpowiedzi, zawsze mają prawo odmówić odpowiedi. Nie ma, czy powiedzmy jest bardzo mało odpowiedzi, trudno mi powiedzieć. Więc są to pytania o sprawy społecznie, powiedziałabym, oswojone. To znaczy ludzie się nie boją na nie odpowiadać, nie krępują się i wydaje mi się, że one są wiarygodne, te wyniki. Natomiast oczywiście to, co się dzieje w mediach, ma wpływ na postrzeganie w ogóle rzeczywistości. No na przykład, kiedy pytamy o to, czy badany zetknął się z, można powiedzieć, zachętami w Kościele, jak głosować, no to takich odpowiedzi wśród praktykujących jest niewiele. Natomiast wśród niepraktykujący to w większym odsetku widzieli agitację polityczną w Kościele, do którego nie chodzą. Więc ja myślę, że taki wizerunek Kościoła politycznie bardzo zaangażowanego, no w mediach jest obecny i oczywiście oddziałuje. Znaczy ci, którzy chodzą do Kościoła co tydzień lub prawie co tydzień, ja na przykład chodzę, to nigdy w życiu się nie zetknęłam w mojej parafii, w innych kościołach z agitacją polityczną. No na pewno są takie przypadki, prawda? Natomiast no, charakterystyczne jest to, że im rzadziej ktoś chodzi do kościoła, tym częściej dostrzega agitację polityczną. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Razem z nami tutaj prezentowała tę, powiedzmy, perspektywę socjologiczną profesor Mirosława Grabowska. Pięknie dziękuję za opowiadanie o tych statystykach i tym, jak wygląda ta sytuacja w polskim społeczeństwie. Ja przypomnę numer telefonu do naszego studia 22 7 3, jeżeli państwo chcieliby się wypowiedzieć w kontekście tego, jak patrzą na sekularyzację, na ten kryzys wiary w Polsce, to proszę dzwonić i opowiadać. Jest z nami pani Anna. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Z czym Pani do nas dzwoni? Zdecydowałam się zadzwonić, ponieważ uważam, że jest to ekstremalnie ważna sprawa w Polsce, w sensie społecznym. Co mam na myśli? Celowe niszczenie także opinii i sytuacji Kościoła w Polsce, na przykład filmami Kiekielskich, niezależnie od wad ludzi, którzy funkcjonują w Kościele, którzy byli i zawsze będą. Skutki tego są po prostu skutkami społecznymi w postaci pustki etycznej, ponieważ niszczenie Kościoła katolickiego jest niszczeniem 10 przykazań, które są w zasadzie, jeżeli się to zniszczy, to niszczy się podstawy organizacji społecznej na zasadach moralnych. Także niszczy się celowo także podstawy prawne, filozofii prawa, które staje się całkowicie bezetyczne. Ale chciałabym przy tej okazji prosić o odpowiedź, czy istnieje etyka niezależna od religii, bo według mojej, może nie wiedzy, ale wiadomości, ponieważ nie mam aż tak szerokich wiadomości, które można byłoby nazwać wiedzą, nie istnieje etyka niezależna od religii. W związku z tym, co jest podstawą etyki ludzi niewierzących? Jest olbrzymi dział filozofii, który zajmuje się tym, tą dziedziną i badaniem etyki, właśnie oddzielonej od Boga, i są całe obszerne rozprawy tego dotyczące. Natomiast ja chciałbym zwrócić jedną uwagę na to, co powiedziała pani Anna. I to, że ten Kościół jest systematycznie niszczony, ale mimo tego, że są pewne przeciwko niemu podejmowane działania, niezależnie od tego, czy będziemy uważali je za prawdziwe, za słuszne, czy za niesłuszne, to jednak ta cała działalność medialna, która skutkuje tym złym wizerunkiem Kościoła, odbijając się na jego kondycji, nie powoduje zmian, które byłyby, powiedziałbym, dla Kościoła dramatyczne, bo wciąż mamy 50% społeczeństwa, które wierzy. Wciąż mamy bardzo wielu ludzi praktykujących i ja się zastanawiam, czy wobec takich filmów, które pojawiają się braci Sekielskich, co jest tą mocą Kościoła, która powoduje, że on jednak mimo takich pojedynczych działań, pojedynczych zdarzeń czy całych procesów jednak trwa i funkcjonuje sklejony z polskim społeczeństwem? No to znaczy, myślę, że to też jest tak, że pewne struktury są cały czas silne, tak? Struktury organizacyjne, struktury duszpasterskie, które funkcjonują, dlatego jeszcze mamy jakoś jakby tam zbadać to przecież jakąś młodzież, która uczestniczy w duszpasterstwach, czy młodzieżowych, czy później akademickich. Jeszcze cały czas chyba to dobrze trwa, tak samo ten nurt pielgrzymkowy, tak? Który gdzieś tam więzi, jesteśmy zupełnie obok tego, ale no tacy ludzie są, tak? I chodzą sobie w sierpniu do Częstochowy i w porządku, więc to tak samo jednak Kościół miał i cały czas ma ten obszar takiej działalności charytatywnej. Myślę, że gdzieś tam pewnie 100 lat temu to było znacznie silniejsze. Teraz już jest jednak już oddał ten monopol. Natomiast ja chciałbym się tutaj odnieść, no to są takie dwie rzeczy. Znaczy, no nie wydaje mi się, żeby tu Kościół miał ten aksjologiczny monopol na prawdę, tak? Że jak pani mówiła tutaj o tych 10 przykazaniach, no 3/4 10 przykazań, no to są prawa jakoś uniwersalne, które są wpisane w kulturę. A druga rzecz, a propos, tak myślę, że to ważne, bo to też więzi. Często i gęsto się tym zajmujemy. Jak jest sprawa zła w Kościele i i później najczęściej reakcją właśnie jest na to, że to jest atak na Kościół, no to ja jednak myślę, z moich takich obserwacji, które kilka lat już przecież trwają wewnątrz i też w publicystyce więzi, no nikt nie sprawił tak wiele zła Kościołowi, jak zło, które przyszło z wewnątrz Kościoła. No to Jan Paweł II w latach 90. miał takie słynną maksymę o cywilizacji śmierci, a nagle się okazało, że ta cywilizacja śmierci to jest głównie wewnątrz Kościoła. Mówię o tych, i to nie są jakieś pojedyncze skandale, nie? To są całe, to nie są pojedyncze przypadki, te skandale, tylko to był cały system krzywdy, tak? Który był, nie wiem, generowany później na kolejne osoby, dokrzywdzani i tak dalej. Więc tego się nie da porównać z niczym innym właściwie i myślę, że jeśli Kościół dzisiaj ponosi jakieś straty, czy właśnie stracił pozycję, no to niestety, ale w pierwszej kolejności musiałby się uderzyć we własne piersi, a nie szukać tego zła czy ataków na zewnątrz. Ja chciałam troszeczkę obok powiedzieć jedną rzecz, bo w tej rozmowie padło kilkukrotnie stwierdzenie, że w czasie pandemii kościoły były zamknięte. Nie były. I to jest ta rzecz, która była naprawdę no, dosyć unikatowa w przypadku Polski, bo rzeczywiście mówię teraz o tych początkach pandemii w marcu, w kwietniu 2020 roku, kiedy no, to jednak była dosyć powszechna praktyka, że razem z różnymi lokalami usługowymi wszędzie na świecie, przynajmniej w tych krajach, które przestraszyły się wirusa, bo wiadomo, że były inne przypadki, zamykano wszystkie lokale, zamykane były też kościoły i to była decyzja też w ogóle samych wspólnot religijnych, które prowadziły te kościoły. Natomiast w Polsce kościoły oficjalnie nigdy nie zostały zamknięte. W tych najgorszych momentach były tylko no, dosyć restrykcyjne ograniczenia w tym 2020, że nie wiem, 5 osób mogło przebywać na terenie takiej mszy, ale później, rok później jeszcze to były jakieś tam ograniczenia z wyliczeniami, ile na metr kwadratowy może przebywać osób, ale to był też jeden właśnie z tych takich elementów, kiedy wtedy Kościół pokazał taką swoją siłę i to, ile sobie jest w stanie wynegocjować z politykami, podczas gdy właśnie wszystkie branże stosowane były jednakowe metody. I to był też jeden właśnie z przykładów tego, jakie to było inne traktowanie jednak Kościoła. No i myślę, że to też wzbudzało jakąś taką, no nie wiem, no, poruszenie społeczne, tak? To był temat. Tak, wydaje mi się, że też chciałbym tylko jedną rzecz dorzucić, że myślę, że w tym wszystkim może być istotne też to, jakie podejście mieli sami wierni, nie tyle jakie podejście mieli ci, którzy decydowali o tym, czy ten kościół będzie otwarty, czy zamknięty. Że wierni w którymś momencie jednak, i to chyba powszechnie, dochodzili do wniosku, że ze względu na swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich zrezygnują z uczestnictwa tej z mszy świętej w takiej formie, w jakiej do tej pory uczestniczyli i ewentualnie skorzystają z wersji online, co mogło jednak ostatecznie potem odepchnąć ich od powtarzania tych wcześniej utartych zwyczajem praktyk. Ja myślę, że to był właśnie ten najpotężniejszy lęk hierarchów kościelnych, że jeżeli ludzie się przyzwyczają do tego, że nie mają już tego nawyku chodzenia co niedziela do kościoła, to po prostu przestaną to robić. I jak się zajrzy teraz jest Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który bada co roku, to jest któraś tam niedziela w październiku, czyli taki okres, kiedy ludzie już wracają z wakacji, nie ma jeszcze żadnych świąt i tak dalej. I oni badają, ile osób uczestniczy we mszy świętej, tych osób zobowiązanych. To nie są jakby wszyscy mieszkańcy parafii, tylko trochę węższa grupa. I ile osób przystępuje do komunii. Nie robiono tych badań w tych latach pandemicznych ze względu na to, że właśnie tam były takie duże zaburzenia i tąpnięcia, ale w tych latach, kiedy wznowiono te badania za 2022 czy 2023, widać znowu jakiś tam spadek kilkuprocentowy, przy czym no też trochę trudno powiedzieć, czy to jest aż taka wielka wina pandemii, bo jak się spojrzy na te statystyki od lat 80., one też są pokazywane w tych zestawieniach, no to sobie tak naprawdę bardzo, bardzo, tak jak profesor wcześniej opowiadała, bardzo regularnie spada. Tak jak w latach 80. 50% mniej więcej zobowiązanych uczestniczyło w tej mszy, tak teraz te statystyki zatrzymują się mniej więcej na około 28-9%. A osób przystępujących do komunii jest jeszcze mniej, to jest jakieś 15%, może mniej nawet. Tak, tak, tak. Nie, ja myślę, że tu zgadzam się z wami. To też, co pani profesor powiedziała, to jest trochę żartobliwe, że jak ktoś nie poszedł w pandemii do kościoła i świat się nie zawalił, okazało się, że świat się nie zawalił, to ja miałem tak u mnie w rodzinie rozmowy z moim dziadkiem, który właśnie powiedział, że słuchaj, od kilku tygodni nie chodzę do kościoła i świat się nie zmienił. Znaczy on tam jakoś sobie z babcią, tam transmisję online i tak dalej ogarniali, ale myślę, że to był też ważny moment, który ja myślę, że jednak też pokazał pewną słabość taką duchową katolicyzmu, no bo jeśli przewodniczący episkopatu zaczyna mówić o komunii duchowej, a 3/4 wiernych wcześniej o takim terminie nie słyszało, że przecież musimy chodzić i co niedzielę jak nie chodzisz, to jest jakiś tam grzech i w ogóle straszne, no to myślę, że to się trochę rozjechało, kiedy ludzie sobie zobaczyli, że przecież biskupi udzielają dyspensy, a my właściwie na te pozwolenia czy niepozwolenia możemy nie czekać, a jednocześnie to, co wcześniej wspomniałaś w swojej wypowiedzi, takie też trochę może cwaniactwo z punktu widzenia takiego kościelnego, znaczy te liczenie tamtych metrów, tak, i ile osób na metr, to myślę, że to ludzie widzieli, nie? I to bardzo źle też robiło później, że jednak, że są branże, które się zamykają, a kościół, który się nie zamyka, a jednocześnie jakaś taka waleczność wśród części wiernych, którzy, pamiętam te memy, które wtedy chodziły, że przecież Stalin nam nie zamknął kościoła, a nam nagle tutaj rząd katolicki chce zamykać kościoły, no jak my mamy funkcjonować bez tego, tak? Bez świątyni i nagle się okazywało, że ten katolicyzm polski jest religią bardzo świątynną, znaczy, że taką, nie, że nie ma tam jakiegoś, niestety, tam, to wszystko to mówić dla mnie, ale że nie ma tam jakiegoś większego duchowego pogłębienia, nie ma tej świadomości, że właściwie ten kontakt z absolutem, tak, z Bogiem, on może się dokonać wszędzie, a też w relacjach z drugim człowiekiem, to raczej tego nie było. Znaczy to było wzięte w nawias i tak naprawdę, no dobrze, ale kiedy wrócimy do świątyni, bo wtedy to dopiero kwitnie nasza religijność. Zastanawiam się, jak wy patrzycie na to, jak Kościół z tym kryzysem i tym problemem sekularyzacji walczy, jak się z nim mierzy. I mieliśmy tutaj przykład podczas tego telefonu pani Anny, która pokazywała tę jedną z odpowiedzi w pewnym sensie Kościoła, którą mamy na takie sytuacje, jak te skandale ujawnione przez braci Sekielskich w ich filmie. Gdzie mieliśmy jednak udokumentowane przypadki, które potem, jak wspominałeś, kończyły się też procesami w Watykanie. To jednak ta odpowiedź w niektórych przypadkach, odpowiedź niektórych duchownych, odpowiedź części Kościoła jest odpowiedzią taką wypierającą, jakby tych wydarzeń w ogóle nie było, próbującą zanegować w ogóle fakt istnienia pewnych problemów w Kościele, które sam Kościół przecież uznaje w tych procesach, o których wspominałeś. Jak ta odpowiedź Kościoła, części Kościoła, może oddziaływać na społeczeństwo w kontekście sekularyzacji właśnie? Myślę, że jest też tak, że jest trochę inna, jakby popatrzeć globalnie, jest inna odpowiedź w krajach anglosaskich, inna trochę w Ameryce Łacińskiej, a inna w Polsce, gdzie to ma wiele wymiarów. Nie wiem, jak było też podejście do obecnego papieża, nie? Że ten kościół w Polsce to dalej są papistami, ale oni właściwie nie bardzo go rozumieją. I myślę, że tak, że to najbardziej co kuleje, to, ale to kuleje od x lat, to jest ta relacja Kościoła ze światem, nie? Znaczy to, co było na ostatnim soborze, czyli w latach 60., że te braski i nadzieje to są też nasze braski, znaczy te troski Kościoła to są nasze troski, to raczej tego nie ma w wydaniu polskim obecnie. Raczej jest tak, że ten zły świat to nas atakuje, ten Kościół obecnie, mówię o hierarchicznym, tak? Nie licząc tam jakichś pojedynczych biskupów. To jest taki, to jest ciekawie popatrzeć, jakby to jest taki manicheizm, chociaż Machiavellis też w pewnym sensie, że celu święce środki, ale taki manicheizm wcielony, że to, co jest poza nami, to jest właściwie zło i my musimy tych ludzi ocalać z tego zła, no bo poza nami to jest zgnilizna moralna, tak? I nie wiem, ktoś przestanie chodzić do kościoła, to następnego dnia z kogoś zamorduje. Przejaskrawiam oczywiście teraz, ale wiele takich rozmów gdzieś tam odbywałem w ostatnich latach z ludźmi i to upraszczam bardzo, ale takie myślenie też funkcjonuje, że jednak my tu mamy monopol na sens, naprawdę, a ten świat raczej nie ma i no i świat nas chce zniszczyć, tak? Od czasu komuny wtedy nas chciał zniszczyć i teraz nas chce zniszczyć w jakichś białych rękawiczkach. Tylko, że to jest trochę droga donikąd. Myślę, że te zasady się będą coraz bardziej rozjeżdżać, tak jak Dominika powiedziałaś, to sprawy etyki seksualnej, no to jest coś stworzonego w latach 60. i to sztucznie, reaktywnie. I myślę, że nie do utrzymania w jakiejś takiej mentorności współczesnych 20-30-latków. Dominika, ty nie widzisz tutaj jakichś szans na sensowne działania w kontekście sytuacji kryzysowej i opanowywania kryzysu, chociażby pod kątem wizerunkowym? Trochę, tak jak Damian powiedział, no, zależy, co chce osiągnąć Kościół, bo trudno mi odpowiadać za hierarchów kościelnych, za te osoby, które czują się odpowiedzialne za to, żeby taki instytucjonalny Kościół się rozrastał, tak? Bo to jest pytanie o to, czy chcemy, żeby ta instytucja była silniejsza, czy chcemy, żeby ludzie częściej chodzili do kościoła i uczestniczyli w takim właśnie życiu instytucjonalnym, czy chcemy, żeby na przykład ich wiara była głębsza, bo to są dwie różne sprawy. I no, trudno mi odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Na pewno jest tak, że po prostu Kościół stracił monopol na duchowość, na, nie wiem, na moralność. O ile jeszcze powiedzmy, że 100 lat temu czy 200 lat temu to były dosyć takie złączone sprawy, o tyle teraz już mamy naprawdę szeroki wybór i mało kogo szokuje, że ktoś szuka jakichś zasad życiowych, na przykład w filozofii starożytnej, tak? I woli czytać stoików, a nie Pismo Święte. Więc no, to jest trochę pytanie do Kościoła o to, gdzie chce być teraz w tym świecie, gdzie chce się odnaleźć, czy chce iść trochę tak, jak polski Kościół szedł w ostatnich latach, czy no, chce zawracać kijem Wisłę i iść na ostro, i czy chce jednak się jakoś dostosować do tego, że jest jedną z opcji i starać się przyciągać ludzi, a nie, użyję tego słowa, w jakiś sposób ich zastraszać. Mamy telefon. Pan Emil, o ile dobrze usłyszałem, jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo ciekawą, bardzo ważną. Pozwolę sobie na kilka takich obserwacji i odniesień do głosów, które już się pojawiły. Jestem osobą praktykującą, wierzącą. Natomiast wydaje mi się, że cały ten proces, o którym wspomniała pani profesor Grabowska, właśnie nie jest momentem, ale procesem. Gdzieś na początku lat 90. wydaje mi się, z moich obserwacji, on się zaczął w momencie, kiedy troszkę zaniechano czczenia Ewangelii w Kościele w Polsce na rzecz spraw społecznych. Zajęcie się etyką, o której tutaj przed chwilą też wspominałem, etyką seksualną jako jednym z ważniejszych tematów, to spowodowało, że no, budziły się pewne opory. Natomiast tam, gdzie w jakichś wspólnotach, w miejscach, gdzie ten środek ciężkości na duchowość pozostaje albo jest kładziony, tego słabnięcia znaczenia kościoła czy kościołów raczej chyba nie widać. Tutaj padło też takie pytanie, na czym polega siła kościoła? Struktury? No nie, struktury są raz takie. No, siłą Kościoła jest to tu dużo mówić. Zmartwychwstały Chrystus, koniec kropka. Tutaj nic więcej nie wymyślimy. Natomiast jeszcze takie pytanie miałbym, bo ponieważ tutaj cały czas rozmawiamy o Kościele katolickim, czy też konkretnie rzymskokatolickim w Polsce. Natomiast byłoby chyba interesujące postawić pytanie, czy takie słabnięcie roli znaczenia społecznego jest także w przypadku na przykład kościołów protestanckich, czy cerkwi prawosławnej, bądź kościoła grecko-katolickiego. Czy tutaj też jakoś liczby badania są prowadzone, bo to by nam powiedziało, czy odchodzimy my jako społeczeństwo w Polsce od katolicyzmu, czy szerzej od chrześcijaństwa, czy tego zapotrzebowania, tego elementu duchowego. To myślę jest dosyć istotne pytanie. To jest na pewno... Słucham dalej... Dziękujemy pięknie za ten głos. To jest na pewno bardzo, bardzo ciekawa perspektywa i myślę tak sobie o tym ogólnym trendzie, który badacze wskazują, że społeczeństwa, które są po prostu bogatsze i socjalnie lepiej zabezpieczone, chętniej, nazwijmy to w ten sposób, odchodzą od różnych elementów duchowości, od wiary i chodzenia do kościoła w naszej kulturze właśnie. Ale my skupiamy się tutaj na Kościele katolickim, który w Polsce jest zdecydowanie najsilniejszy. I jedna rzecz, którą pan powiedział, poruszyła taką strunę w mojej głowie, bo chciałem też nawiązać do chrztów, które mimo tej postępującej sekularyzacji są wciąż bardzo popularne, nazwijmy to w ten sposób. Na 305 tysięcy urodzeń w 2022 roku w statystykach kościelnych widnieje, że były 302,5 tysiąca chrztów. Nie wiem, czy mówię teraz te liczby. 302,5 tysiąca chrztów. Krótko mówiąc, prawie 100% pokrycia społeczeństwa mamy, jeśli chodzi o te chrzty święte. I to jest taka chyba dziedzina, o której mówił pan Emil. Taka zarezerwowana właściwie wyłącznie dla duchowości, odcięta w ogóle od polityki i nawet od takich dyskusji, które dotyczą Komunii Świętych, gdzie pojawiają się zarzuty o komercjalizację tej tradycji. No tak, bo tu też jest sprawa taka, że jeśli mówimy o chrzcie, to ja bym powiedział też, że jeszcze jest tam sprawa pogrzebów, chociaż pogrzeby, zwłaszcza już w dużych miastach, już są, sam wielokrotnie uczestniczyłem w tych świeckich ceremoniach, wspaniale prowadzonych i tak dalej, chociaż tam wyczuwam inne akcenty niż w tym katolickim, w tej katolickiej oprawie. Ale tak, no znaczy, że ten kościół cały czas jednak ma taką pieczę na dobre i na złe. No, na takim początkiem i nad końcem życia. Znaczy, jak się rodzisz, to cię jakoś tam inicjacyjnie. No tylko, że to są, trzeba by tu zapytać jakiegoś antropologa, no bo to są rytuały przejścia, które pewnie w każdej kulturze gdzieś tam się pojawiają, tak? I byśmy znaleźli zamiennik chrztu gdzie indziej. Natomiast jeśli, ja mam też takie wrażenie, że światogórnie też nie znosi pustki. No to gdzieś tam, jak wygaśnie takie, prawda, no komunii już trochę wygasają, już się coś stwarza zastępczego. Jeśli wygaśnie właśnie taka potrzeba chrztu, no to pewnie będzie coś innego zupełnie. No tu Kościół ma, wiecie, no jak mówimy o dobrych stronach, no to cały czas jest, znaczy tak wielka instytucja, która lobuje za zmianami, jest arogancka i tak dalej. Natomiast samo chrześcijaństwo jako taka nauka życia egzystencjalna, no to ma duży wymiar sensotwórczy, nie? I dlatego takie na przykład właśnie tąpnięcia w starszym pokoleniu nie jest tak silne, no bo chrześcijaństwo było i dalej pewnie jest w mniejszych miejscowościach czymś, co organizuje ludziom świat, czy co wyjaśnia im świat, co pozwala im jakby zadać pytanie o sens i znaleźć jakąś odpowiedź, która jest do przyjęcia. Więc jeśli tego nie ma, no to pewnie będzie trudno. Natomiast ja nie mam wrażenia, żeby ten stan takiego monopolu trwał stale, że to już się zmienia, tak jak powiedziałem, z tymi pogrzebami i pewnie w perspektywie lat czy dekad będzie się jeszcze bardziej zmieniał. Dominika, myślisz, że ta perspektywa, o której mówiłaś, czyli jednak pewnej alternatywy nawet dla tego duchowego wymiaru chrześcijaństwa, chociażby w postaci filozofii stoików, to jest coś, co może Kościół jednak zepchnąć gdzieś do jakiejś marginalnej roli w Polsce? Czy Kościół może zepchnąć stoików do marginalnej roli? Czy stoicy Kościół mogą zepchnąć? Tak, są starsi niż Kościół, no tak. Jakby nie patrzeć. Ja bym pociągnęła raczej tą myśl, którą Damian zaczął, że świat nie cierpi pustki i jeżeli znikną jakieś rytuały i obrzędy, to pojawią się w ich miejsce inne. Jeżeli chodzi o tę taką, takie laicyzowanie się i sekularyzację, to też tak trochę może zamieszam tą rozmową, ale to też nie jest tak, że kiedy się laicyzujemy, to idziemy w tę stronę już takiej zupełnej racjonalizacji życia codziennego, społecznego i tak dalej, bo widzimy też, że są bardzo różne prądy duchowe, które się popularyzują i one mają w dużym stopniu jakiś taki charakter często ezoteryczno-duchowy. Czasem to przybiera śmieszne formy, jak na przykład jest, chyba co roku to się odbywa, taka expo, kongres na Stadionie Narodowym, Life Balance, coś tam, Life Balance Kongres, no i to są tacy przedstawiciele takich małych ezokościołów w wielu przypadkach, więc ludzie będą szukali zawsze gdzieś jakiejś duchowości w ten czy inny sposób, czy to będzie czytanie stoików, czy to będzie poszukiwanie jakiejś guru, która nas nauczy, jak swoje czakry otwierać. No, myślę, że po prostu Kościół może próbować jednak mimo wszystko stwarzać alternatywę dla tego świata, dla tego wymiaru duchowości. Myślę, że tutaj postawimy kropkę. To był Klub Trójki. Dziękuję pięknie za wspólne wysłuchanie tej audycji. Dominika Sitnicka, Damian Onkowski byli moimi gośćmi w studiu. Dziękuję pięknie. Profesor Mirosława Grabowska telefonicznie. Audycję realizowała Anna Regulska, wydawał ją Józef Niewiarowski. Michał Matus, pięknie dziękuję i polecam słuchanie Klubów Trójki także w formie podcastów na stronie internetowej Trójki. Dobrego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 sierpnia jest...